Hepu, hepu metemu. Est umakran apothen hostathmos. Age nun iomen, apiomen, choromen, chorei, proiomen humon. Hamaxei chresomai, ego men un chresomai toe leo foreioe. Badisdo egoge. Ohei. Φράσδε, χόπεϊ τάχιστα αφιξόμεθα εἰστον σταθμόν. Ούδου νάμεθα εξεουρέιν τέν χωδόν. Ουκέτι οίδα που γες εσμεν. Τες χωδού χε μάρτεκας. Ω φίλοι θεοί. Ήθι τέν χωδόν τάωτενι, καί ευθούς επί τέν αγοράν χέξεις. Ειτα τι? Ειτα βαδιστέα σοι επί δεξιά, επαριστερά. Ορθέν. Πώς ετις χε χωδός. Καλώς, αλλά σπεύδομεν, χωρεϊ. Χύστερον έλθομεν του δευτέρου σε μέιου.